bir Orta Anadolu türküsüyle mikrofonda. Elma idim günden yana yarıldım, ne dedim de kömür gözlüm darıldın. Darıldın da Eloğlu'na sarıldın, vermem seni yad ellere ellere.